Geri döndüren gördün mü geçmişi? Boşa soldurdun o nazlı gençliği. Bir avuç toprak için yar kendini. Dünyada ölümden başkası yalan. Bir avuç toprak için yar kendini. Dünyada ölümden başkası yalan. Yalan, başkası yalan. Dünyada ölümden başkası yalan. Yalan, başkası yalan. Dünyada ölümden başkası yalan. Sitem etme, haberi yok dağların. Gözlerini ellerimle bağlarım. Faydası yok, geç kalınmış figanım. Dünyada ölümden başkası yalan. Faydası yok, geç kalınmış figanım.